am donte am na benen riwaya ci hadith bi moy iza zaqtaqaza bu yewo ahadukum ken ci yeen min al layl min nawmihi min al layl ci ay na la won ci goudi amna benen riwaya bu wax lolou waya la li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax nenañ lolou amul mafhum ndax la ndax mafhumul ghalib la manam ndax dañu wax ne inna an-nass lolou qa'ida la benen inna an-nass idha kharaja makhrajal ghalib lam yu'tabar mafhum manam text su fekkene mo xam alquran la wala sunna la su fekkentene dafa genn wayo lu upp manam li upp ci li am li la ndax ku ne xam na ni nit ni li upp ci nit ni li upp li ñuy nelaw moy guddii lolou motax kon yeenent bi sallallahu alayhi wasallam su ko waxe non tektelewul ne guddi manam kon dafa différencier entre guddi ak becc kon lolou dakoy day tektele manam ne li ne bu boba tamit benen mbir daf ci andal wa tete wa bu boba da fay am leneen lo xamantene daf ci and day am benen masala bo xamantene daf ci andale te mom moy su fekkentene manam li nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ne fa inna ahadukum la yadri ayna batat yadu amma kenn ci yeen xamul fan la loxom fanan manam moy xamul ana lan mo manam ndax loxom dal na ci sobe wala det comme ni imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala netale ci jele ci al-majmu' bimi sharh muhaddab imam ash-shayrazi rahimahu abu ishaq ash-shayrazi rahmatullahi alayhima mune imam ash-shafi'i radiyallahu anhu dafa wax ne dafa fekkone ne ci hijaz li upp liñ dan jëfëndiko mom moy ay xeer ginnaw biñu nelawé ginnaw manam ginnaw biñu démé Allah war buñu am dal buñu démé ci wanak bi xeer la upp luñuy jëfëndiko bu boba nak place ba du set complètement su te day tang ci guddii su ko defé nak suñu teuddé amana ñuy wokatu ba wokko walé place bi nga xamantene fofu la sobe yi di génné bu boba nak loolu motax yeneen manam mom la expression bi di tektalé moy kenn ci yeen xamul fan la loxom di fanan loolu nak kon bu boba manam lolou mom moy ñom lolou lañ wax insha Allah taala dina ñew ci mazhabu zahiri ak maliki ni nga xamantene non lañ ko firé ñom fiñ koy tektalo insha Allah buñu ko soxla ñom ci seeni mazhab legi ñom ñu ne kon li nak mën na dal nit ki sa su ne ndax mo xam guddi la nek wala beccëk la nek loxom mën na dal fo xamantene sobe daf cey and daf manam mën na dal ci sobe te du ko yeb kon bu boba ha tamit raxas gi kon bu woba manam mafhum bi day daqu manam mo xam guddi la mo xam beccëk la mo xam dafa joggé ci nelaw wala joggé wul ci nelaw sa yo xamantene warna japp rek dañuy daldi sopp kon mu daldi raxas ay loxom ñetti yoon ngir deggale ko hadithu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi andak ne ñi nga xamantene ñom ñoo manam melale japp ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñep dañu wax ne day raxas loxom ñetti yoon niki nonu itam baat bi mu wax ne bu mu duggal loxom ci bir ndapli manam fal yarsal na raxas yadahu loxom qabla an yudkhilha ludu jitu mu koy duggal fil ina'i ci ndapli salasa ñetti yoon lolu tamit amul mafhum manam kenn du ci degen su fekente ne dama yor satala wala dama yor robinet bu boba du jar may raxas sama loxo ñetti yoon ndax kenn du ci degge lolu ndax lan ndax cause bi nga xamantene mom la wax manam moy sikisaka bi nit ki sikisaka ndax loxom sobe wona wala sobe wul lolou daf fi dal di dess batay te bu fekente ne tamit du lolou mom moy cause bi manam moy ne amana jinne mom mo wala ay sheitan ñom ño fananti loxo bi lolou tamit benen cause la bo xamantene tamit mo xam satala nga jëfëndiko wala robinet wala pan wala bol lo meuna jëfëndiko rek manam cause bi daf fi dal di dess kon manam subhanallah li moy fiqh manam jël gi ñi jël ak ayay manam ak hadith di xol ruh sharia manam ak règle yi usul yi lool moy jëf voilà subhanallah wa légui kon mu dess kon fi mu dess tamit légui benen masala té mom bok na ci nga xamanteni ñom ñoy yi gëna reuy ci hadith bi mom moy hadith bi fondement la bu mak ci mazhabul hanafiya rahmatullahi alayhim ci ne kep ko xamantene da ngay dañ manam fep fu sobe dal raxas ko ñett yoon day nekk lo xamantene da fay ragne ko bu ko defé sobe ba dañ wa hanafiya rahmatullahi alayhim motax ci sen mazhab amul dara lo xamantene sobe da nako laal ludul ne dinañ ko meuna dindi waye nak ñett yoon lañ koy raxas voilà té boko bolé sen qaida biñu waxon sank né du ndox rek mom moy dindi sobe bu woba ñu indi ay exemple yo xamantene buñ ko joxé dañuy xamné hein dañuy xam yi nga xamantene ñom ñoy sen manam ni nga limi leralé manam mazhab bob moy ñom masalan tay bu fekkentene dama yoré bi takku sobé boba dam koy rax ñett yoon ak ndox suma ko raxé ñett yoon ak ndox day dali bax ñetti soop waaw fokk mu soop ko ñetti soop bu fekkentene masalan pan bi dama ci duggal ndox su raxas ko foot ko boba pan bi mom il faut ko ma raxasat ko yenen ñaar yoon wa shafi no hanafi rahmatullah alayhi bu ko defé itam dañu wax tamit manam alors que ñu ci def dañuy obligé nga raxas ndox nga raxas yire bi ci biti pa ci bir ndox ci bir pande wa bu fekente ne manam hanafi batay rahmatullah alayhim su fekente ne masalan ciébbi masalan dañu joom togué ko ndox mo xamantene dafa sobé wu bu boba ñom dañ na la dang koy jëlat manam nga pour mu sét pour mu labat dang koy jël nga manam ñank tag bi ndox miñ ko togué masalan dafa sobé wu bu boba dañuy jëlat ñank tag bi manam dugulat ko ci ñetti ndox yo xamantene day bu dé dañ ko togg ba paré bu dé dañ koy sébet mom non rek lañu dañ koy sébetat ñetti yoon mu labat amma su fekete dañ ko togg ba pare soudé maliki ak ñeneen borom xam xam rahmatullah alayhim lolu doto ko meuna jëfëndiko ci abadan ndax sobe bi nan affaire bi duguna ci sobe bi ba pare wa amma bu fekente na hanafiya rahmatullah alayhim ñom bu boba diñ ko meuna jëfëndiko wa ndax ñom japp ñu ne ndox rek moy labal ba pare japp ñu ne itam ne manam ñom baaxu ñett bi dañ koy jël def ko qaida biñu déggé yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bi daal ni kuy japp na nga raxas na nga saraxndiku ñett yoon daal ni kuy daal di wax ci walu li nga xamantene mom moy nit ki bu démé all muy jëfëndiko ñett xéer mu daal di wax ci hadith bi waxu ñett tan ci lañu xamé ni té ñom dindi sobé attention benen affaire moy ñom ci pour ñom dindi sobé du farata pour julli pour mëna julli du farata dédet pour ñom manam ci lañu xamé seen mazhab parce que loolu motax kayna manam bo xamé ben mazhab fokh nga xam seen raisonnement yépp jusqu'au bout nga xam ni ñi contradictoire tawluñ ci dara voilà wa mais masala bob inshallah taala dinañ ci ñew dindi solo wax farata loolu farata ci yeneeni ci benen hadith ci kanam inshallah wa deng kon ñom ñu né hein ñom kon ñu ne su fekente ne dama jëfëndiko manam kon ciéb bi dama koy sébet dama koy toggé wat yeneen ñetti dox yu laap bu boba mu laap wa manam tay su fekente ne tay masalan sama dama jël masalan sama gerté dugul ko ci sangara ba mu naan sangara fi bu boba damay jël vinaigre mu dugul ko mu jëlat gerte bi dugul ko ci vinaigre bi ba genn vinaigre gi nan ko bu baax mu genné wat ko bayiko wat ko ba mu wow kong mu jëlat ko dugulat ko ci benen vinaigre bu moko defé ñetti yoon affaire bi la manam topal yu mel nonu manam nga top ko ci seen masala yi manam yoy ay exemple lo xamne day leer manam nga top ko manam dal ñom li nga xamantene mom lañu tek lo mom moy hadith bi biñu déggé yenenbi sallallahu alayhi wasallam di bayyi xel ñett di wax ñett ci walu dindik sobe ñu dal di koy mu dal di ñom ñu def ko qaida ci seen mazhab wa amma motax nak ñom dañoo takalé sobe itam ci walu gogu ci ñaar bu ñëkk bi moy lo xamantene kenn duko gis sobe dafa am ñaari façon la bu fekente ne sobe bi kenn duko manam amul jëm même buñ ko dé gis du am jëm comme masalan saw saw du am jëm amma deret ay dem all ak yu mel non yépp dañuy am jëm su fekente ne nak amul jëm ak masyu dañuy am jëm su fekente ne nak amul jëm manam sobe bi amul jëm ñom bu boba dang koy raxas rek ñett yoon compactum quoi voilà voilà du lu ñuy gis amma su fekkene manam amma su fekkene tane nak sobe bi day am jëm comme lu démé neké ay dérèt lu démé neké ay dem al ak yu mel non bu boba da ngay dindi jëm ji ba paré bo dindé jëm ji nga do ko raxas bo baba boko raxasé ñett yoon mo xam xet gi dañ na wala tiaka gi dañ na wala amna xet manam amna wala couleur bi dafa dess batay tamit batay baxna ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ci hadith abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu mune khawlata binti yasa dafa laaj yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa illam yadhhab ad-dam wa mo su fekente deret dafa tak ci sama yere ma da di koy raxas yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith asma bint abu bakr radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mo nek ci sahih al-bukhari tan waxon ko sank rahmatullahi alayhi mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne da ngay jël ndox manam deret di dang koy xoss ta han après nga def ci ndox fete ko après nga sorti ci ndox mu dal di deñ ñu ne ñom tamit xawla radiyallahu anha ne ko waaw su fekente ne deret di demul nak mu ne yak fi kalma wala yuzika atharu manam ndox mi rek dana la doy waye jeexital gi du la wañe dara ñu ne kon nak bu boba tiafka gi ak xet gi ak melo yu jarul muy dem mais lolu sous condition deret ji manam sous condition sobe bobu nakare dindi sobe bi nga xamantene dafa nakare dindi nak manam niñ koy xamé moy sobe bo xamantene pour nga dindi tiafka gi wala xet gi wala melaw yi faaw nga jëfëndiko ndox mu tang wala lu déme nek saabu ak ay détergent ak yu mel non ci lañu xamé ni sobe bi dafa nakare dindi amma su fekkentene ndox mu kessé ni rek dañ ko dindi sobe bi nakare wuté dindi boba dang koy raxas ñett yoon dara dañ wa mbolem borom xom xom yi rahmatullah alayhim d'accord nañu ak ñom ci bobu ma sax ne su fekente ni dafa am jëm faaw nga dindi jëm ji ba nopi raxas ko su amul jëm nak faaw nga dindi jëm manam su amul jëm mom donc boko raxasé tamit manam me ñom dañ ni dang koy raxas rek ba xet ga dañ wala tiaka gi wala melaw manam ñom bu boba obligé wuñu raxas ko ñett yoon ñeneen masal yeneen mazhab bi ba mu dess hanabila yi rahmatullah alayhim ci li nga xamanteni mom moy li gëna siiw ci ñom ndax hanabila yi rahmatullah alayhim ci li gëna siiw ci ñom ñom faaw nga jëfëndiko nga raxas mbir mi jurum ñaar yoon ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni idha walagha al-kalb fi ina ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin wallahi ula manam falyaghsilhu sab'a marratin manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa diglé su fekkenté na xat dafa nan ci ndoxu kenn ci yeen nako raxs jurum ñaar yoon wa ta abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma dafa wax tamit ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam def ñu diggal sobe bu nekké buñu gisé sobe nañ koy dindé nañ ko raxas juroom ñaar yoon mu dem manam ñom fofu lañu tekkulo am ba yenen ñi nga xamni ñom ñoy té lool moy li gëna dëgër insha Allah moy mazhabu maliki ak mazhabu shafi'i ci liñu dool bu rahmatullah alayhi moy bu fekkante ne sobe bi dañ na rek bax na wa kon manam benen masala bi nga xamantene mom mo ci aju moy ndax ndox mu neew dana yak ndax manam lu upp ci borom xoxo xawi ci shafi ci hanafiye ak shafi'iye ak hanabilay rahmatullah al jami' dañu jëfëndiko hadith bi di wax ne ndox bu neewé su fekkentene touti manam touti sobe da koy yak ndax ñom dañu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam li tax mu diggal la nga raxas ko sa loxo ñetti yoon manam moy su fekente ne nit ki kon dafa fekk ne sobe tak na ci yereem mu duggal ko ci biir ndox mi ndox moma day daal yaako wala ndax ñom ndax talil biñu ko tek amma nak maliki ak zahiri rahmatullah alayhim dañ ni dedet lolu du dalil ci yeen ndax lan ndax fan xamuñu fan lay fan la loxom fanal bu ko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxe dafa melni fele mu waxone xam ni sheytane day fanan ci pahi bakalam bu boba mu nek ñetti mu nek lolu rek manam su bu boba du tektele yeen li ngeen wax ñaarel bi moy su fekente ne tax tamit manam dafa wax ne xamuñu fu loxom fanan même buñu d'accordon yeen li ngeen wax la manam bu boba dañ nan dafa am ay microbe yo xamantene dañuy fanan manam bu boba dañuy wax ne sobe yoy dañuy and ak ay microbe donte yakul ndox mi ndax amna ndox yo xamantene pourtant dañuy am microbe meneufu ko nan mais meneuf na ci jappo comme ndoxu yenn dexi té lolou ñu ijma la voilà potable voilà ñu kon nak microbe bobu ak fièvre yé ci mëna juddo mom la ñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam di dawal lolou moy suñu comprendre ré hadith bi yeen ni ngeen ko comprendre amma ñun nak dañoy japp ni mbir mi dafa génn mbir mom mbiru batil la ci lolou nak ci lañuy xamé manam ci lañuy duggé ci benen masala bo xam man té masala bobu inshallah dinañ ci gëna ñëwaat manam walu ndox ba xam bu ci ndax ndox mu tuti day yak ndox mu manam ndax sobe gu tuti donte ciak ge xet ge melawi deñul day yak ndox mi wala de dinañ ci ñëwaat inshallah taala ci bu ci fiek wa ci hadith bi ci tegg inshallah amma bok na ci tamit fi nga xamantene mom manam li nga xamantene mom la Shafi'i rahmatullah alayhim tektelo we ci wa ci hadith bi ci ne def nañ tekantal digginte ndox manam liñu wax wurudun najasati ala alma ak wurudun ma ala najasa manam digginte sobe ñew fekki ci ndox ak ndox ñew fekki ci sobe ñu ne la hadith bi day wone ni manam ci niñ ko degge ñom ne bu fekente ne lox bi dafa amé sobe bu ci nit ki duggalé ndox bu di nit ki duggalé bu duggalé loxom ci bir ndox ni ndox ma day daal di sobe wu amma su fekente ne dafa jëlone ndox mom rax ci loxom loxo ba day daal di set wa lolu tamit waaye lolu tamit manam manam maliki tamit han ñom d'accorduñ ci lolu ndax déjà cause bi modul ben manam ni nga xamantene mom lañu comprendre hadith bi lu ben ñaaral ba moy ñom dañu tek lo ci hadith bi rubudaa ak mas'ala bi nga xamantene manam mo ci aju tabit insha Allah taala dinañ ci ñew ci hadith bi di ñew bok na batay ci li nga xamantene manam manam mom lañuy manam moy mas'ala bi nga xamantene mom mo aju ci hadith bi moy ne bu fekke manam ci walu jaamu yalla yi dañ ci war bi jël ay matuway yu deugur ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam matuway bi nga xamantene mom la wax ne nañ ko jël ndax xamuñu fan la suñu loxo fanan lolu day tektal ne ci mbiru jaamu yalla dañuy gëna deugural matuway yi wa niki nonu donte ñetti xeer wala bok donte lu upp ñetti xeer dana bax mais nañ jëfëndiko ñett bok na ci lu gëna tuuti ñetti xeer dana bax waye nañ jëfëndiko ñett wa bok na ci li nga xamantene tamit manam mom mo aju ci ci hadith bi moy buñ xolé hadith bi yépp ay ñett daf ci ñew lolu day tektele boko bolé hadith bi nga xamantene mom lañu wéssu sank mom lañu wéssu won bi passé moy hadith wo bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax nada bin abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma neena nada dafa wote bi a'la sawti ju gën ja kawé batam ne waylun lil aqab min an-nar marratayn aw thalatha ne dafa wax ne waylun toskere waylun mbugal waylun khuru yi berberi ci sawara lil aqab ñel na kuddu way min an-nar ngir ne sawara bu len di xaar neena daf ko wax ñaaru ba ñetti yoon ak tamit hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam budan wax nit ñi daf lan dan wax ñetti yoon lim dan wax kon yoy yep day tektele manam ne ñett manam ci walu jangale ak walu doxalin manam bu jëfëndiko ñett dafa bax ndax day moy day wone ak bari way ci kaw lolu tamit manam borom xom xom yi rahmatullahi alayhi manam ci lañu jëli manam qa wallahi qa'ida yu bare ci hadith yi lañu gën ci hadith bi lañu gën ci affaire ñett wa dal ala kulli hal manam li nga xamantene mom mo ci nek lepp mënu ñu ko ci gënne waye li nga xamantene dal mom lañu mëna wax moy benen fi nga xamantene insha Allah fa lañuy daanele moy ne hadith bi da fay jangale di wone ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi mu waxone manam man innama ana bi manzilatil aba'i manam man kat bi manzilatil aba'i lil awladi manam man sama waccu way ci yeen moy waccu wayu bay ci domam ni manam amul dara lo xamantene bayyi nako ci jangal ñuko ba xabaare nañu ci mbir yo xamantene manam mbirum nelaw la ndax affaireu nelaw dafa nek lo xamantene bu aduna bi yep dajalo won ngir meuna genné secret yi nga xamantene ñom ñoo nek ci nelaw buñ ko meuna genn wa hatta yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam diñu jangal naan kep ko xamantene da ngay nelaw sheytaan da lay dem dugg ci safaxi bakkan yi difa ne yoyu mom amul kenn ku ci mënon xam dara lulul yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa ta'ala wan ko lo xamantene ghaibu la kumpul ci bir kumpam yi mu daal di koy xam niki nonu tamit bu fekenteene dey fanan ci loxol nit ñi nga xamantene musu def ñu ay muslu way bala ñuy teud yoy yep day tektele han day tektele ne manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom lañuy leralal manam manam ne yenent la alayhi salatu wassalam ndax ay mbir la yo xamantene kenn manuko xam loolu suñu borom subhanahu wa ta'ala won lako ndax bok na ci li nga xamantene mom moy secret yi nek ci nelaw moy manam mom ak be ay mbok lañ motax sax biñu laaje yenent bi sallallahu alayhi wasallam ndax aljanna amna nelaw daf ni dedet ndax lan ndax neena nelaw ak be ay mbok lañ waaw niki nonu suñ xalu nelaw suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu ci won tamit xalu nit ku de manam daf ñu ci won lenn ci xalu nit ku de lolu motax ngay gis kuy nelaw di gënt di gis ay at ci aduna bi mu ne ay mbir yo xamantene nekkul ci suñu aduna bi di gënt di def lo xamantene mom du ko doon man ci jëmmi bopam su nekkon ci suñu aduna bi ak di nekk ci ay mbir yo xamantene yoy leer nako ni lolu lu amna mais mënu ko wona xam bu fekkonté né ciñu aduna bi rek la nek ci bir nelaw ci la kudé ak dundu di dajé comme sama borom subhanahu wa ta'ala limu waxé nan allah yatawaffal anfusa hina mawtiha wal lati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mawt wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma mu dadi ci tekné inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun mun allah bur yalla yatawaffa mom moy fat moy rof moy fat al anfusa bakani hina mawtaha famu de mo len di jël wallati lam tamut yi nga xamantene ñom ñoy yi deewul ñom tamit da len di jël fi manami ha buñu nelaw ci gënt fa yumsiku lati qada alayha al maut way ñom buñu dajé ci seen aduna ba yi nga xamantene ñom la yalla dogalon ci ñom ak de mom da len di teyé wat way wa yursulu ukhra mu yoni ya ca dess ñu delu wat ci seen jëmbu ila ajali musamma ba ci dexeul bi nga xamantene moy delai bi nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala mom la namone ñu deeta yalla sama borom subhanahu wa ta'ala tek ci ne inna li yurbur moy fi dalika nek na ci mbir mom budul won dara itam nek na ci ayatul ay kimtan ay mandarga yu wane ni yalla amna ay mandarga yo xamantene day wane ni sama borom subhanahu wa ta'ala bu la waxe ni ci bammel ding fa fek nangam ak nangam mok yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam ay mandarga yu wane ni yawmal qiyamati dana am la an li qawmin yel nit ñi nga xamantene ñom yatafakkaruna dañuy xalaat di setantal di réfléchir bokku na ci li nga xamantene manam moy kiman yi nga xamantene manam mom mo nek ci nelaw manam suñu borom subhanahu wa ta'ala masalan dafa wax ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay xewul ak ay bugal yo xamantene dañuy am ci bir bambel te lolu ki nga xamantene manam moy li mu'tazili wax ne lolu ñom li tax gëmuñu ko moy buñu démé ci bamélu sulli ko duñu gis nit ñi bi nekk ci xéewal té duñ leen gis ñuy nekk ci ay mbugal waye loolu bu boba tontu giñ leen di tontu moy xaalu ki nelaw ndax ki nga xamantene mom tamit day nelaw leg manam muy nelaw nekk ci xéewal gu yaato wala muy nelaw nekk ci mbugal bu metti wala ci choono yu jafé té ki nekk ci wétam bok mom fi mu tudd wala bok mu tok diko xol du gis ci mom loolu du ci xam dara wala bok muy gënt nek ci aduna benen gënt di nek ak ñeneen ño xamantene ñoom nekkutun ci aduna bi te and ak ki nga xamantene mom mo nek ci wetam tok bu yewoo netaliko gëntam sax du ko meuna wedd ndax day xamne lolu lu meuna ni la ndax mom tamit dal nako te pourtant ñom ñi yépp yëgënte ñu té lolou yépp day tektalé ni sama borom subhanahu wa ta'ala kiyman gi nga xamantene mom la def ci nelaw ba nga xamantene ba bis ni ki tay té ba yowmal qiyamati secret bi nga xamantene mom mo aju ci nelaw ak mbir ya ca né lolou kudul lepp manam secret bobu kèn du ko bëtt sama borom subhanahu wa ta'ala moko jéglé li nga xamantene mom lañu ci xamal jaarale ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou day wone ni yenente bi kon sallallahu alayhi wa sallam mom yenente sama borom bi la subhanahu wa ta'ala te day wone tam ñun chance bi nga xamantene mom lañu am ci muñuy tektale nañ ñu bo leen diggé ci nelaw def leen nangam bayi leen nangam te lolou mbir la mo xamantene bu julit ni buñ ko jëfëndiko dañuy raw lu bare ñi nga xamantene ñoo duñu ay julit ci ay fann yu bare mo xam ci walu xel mu rafet wala bok ci walu doxalin bu rafet wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi هو سيدنا فالحيد لنا لإجابته Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All Thank you.